Dünya Mirası Adaları. Hazırlayan ve sunanlar Derya Tolgay, Fahri Aral ve Gündüz Masal. Herkese merhaba. Dünya Mirası Adalar programında birlikteyiz. Bugün iklim krizi ve ekolojik restorasyon konusunda konuğumuz bize New York'tan bağlandı. Bu sıra birkaç etkinlikte de beraberiz kendisiyle. Sera Tolgay. Sera merhaba, hoş geldin. Merhaba, teşekkür ederim. Evet, bu 5. Tasarım Bienali kapsamında yaptığımız etkinlikler sizinle de birlikte böyle bizi birkaç etkinlik üst üste buluşturdu. Ben çok mutluyum seninle birlikte olmaktan. Şöyle kısacık bir giriş yapayım istersen. Dünya Mirası Adalar ev sahipliğinde yaptığımız bir ekolojik maratonu konuşacağız Sera'yla. Bu 5. Tasarım Bienali kapsamında Büyükada Şarkı Hatları üzerine kamusal alan olarak farklı disiplinlerden konuklara, sanatçılara, performansçılara ev sahipliği yapmak bizim açımızdan çok mutluluk vericiydi. Etkinlikler devam ediyor. Biz bugün salı değil de pazartesi günü yapıyoruz bu kaydı ve salı günü son etkinliklerimiz gerçekleşiyor. Etkinlikleri dijital ortamdan da çok kişiye ulaştırmaya çalışıyoruz. Şimdi ben biraz sözü Sera'ya vereceğim ama öncesinde bu bir yüzen bahçe ve burada adaların tüm kırılgan ekosistemini içerisinde göstermeye çalışıyor. Sanatçılar ve sizler konuklarımız da üzerinden anlatımlarla dikkat çekmeye çalışıyor. Çok disiplinli bilgilerin bir araya getirilmesiyle sanatçılarla birlikte bir kamusal alan oluşturuldu burada. Burada Stüdyo Osidiane ekibi, İKSV Tasarım Bienali ekibi ve sana çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir kamusal alan bize ürettiğiniz için. Sözü istersen sana bırakayım ama bir bilgi daha ekleyeyim buraya. Bu büyük bir yüzen mavna, aşağı yukarı 28'e 7 metre boyunda ve bu mavnayı İstanbul Büyükşehir Belediyesi verdi. Bu mavnanın yanaştığı yerde Adalar Belediyesi'nin iskelesi şu anda orada durmakta ve duyurularımızı Açık Radyo yapıyor. İKSV'de yayınları yapıyor. Biz de yine Dünya Mirası Adalar sosyal mecralarında yayınlıyoruz. Tekrardan çok teşekkürler. Esasında teşekkür listemiz çok fazla ama burada sayarsak vaktimiz yetmeyecek. Biz bir teşekkür listesini İKSV hazırlıyor. Sizlerle de paylaşacağız. Nereden başlayalım Sera? Hikayenin başına gitsek mi? Evet, gidebiliriz aslında. Hikayenin başı belki de aslında bu radyo programıyla başlıyor diyebiliriz. Çünkü hani adayla olan bu hem araştırma hem insanların bu derin zengin bilgisinin paylaşılması kamuoyuyla. Aynı zamanda hem adalarda, ada etrafında hani Marmara Denizi'nde de çalışan pek çok hem balıkçılardan tutun deniz hidrobiyologlarına, işte ornitolog tanıştığımız, ilk yaptığımız etkinliğe gelen olmuştu. Arıcılar, aynı zamanda tarihçiler, iklim aktivistleri, ada sakinleri, tarihçiler, yani her çeşit aslında disiplinden. 29 farklı konuğumuz vardı. Değişik disiplinlerden değil mi? 2019'un evet. Başındaydı. Evet. Ve bu zenginlik hani adaların da aslında bir zenginliğinin yansıması bence. Ve yani İstanbul'dan 2 kilometre uzaklıkta ve gittikçe büyüyen bu ana kara metropoline karşı bir özgürlük ve sakinlik sunuyor adalar. Ve biz bunu bir çok güzel bir fırsat olarak gördük. Hem hani kentleşmenin geleceği ve sürdürülebilirlik açısından, aynı zamanda da yani bu büyük şehirle olan ilişkimizi yeniden tanımlama çabası da vardı. Yani İstanbul'da gördüğümüz sorunları belki adalardan uzaktan yeniden düşünebilir miyiz gibi bir başlangıç noktasıyla yani yola çıkıldı ve şu an günümüzde hani evet Biennale etkinlikleri sürüyor, bu Müzen Bahçe yapıldı, aynı zamanda bir işte Phaethon Meydanı için bir yarışma da düzenlendi, pek çok katılımcı işte İBB'nin yürüttüğü planlama süreçleri de oldu. Yani biz başladığımızda pek bu tip şeyler görmüyorduk ama adalara çok ilgi var ve hani geleceğinin de pek çok disiplin ve pek çok insan tarafından yazılması çok önemli diye düşünüyorum. O yüzden aslında yaptığımız bu etkinliğin esas amacı farklı insanları bir yere getirmek ve beraber daha radikal bir vizyon oluşturmak, çalışarak, beraber çalışarak. Bu aslında Stanford Tasarım Okulu'nda da başarının en büyük aslında ölçütlerinden birinin radikal beraber çalışma olarak evet, çok bahsediyorlar. Çok disiplinli bilgilerin bir araya gelmesi diyorsun. Evet. Çünkü yani hiçbirimizin bilgi dağarcığı tek başına olduğumuz yerlerin zenginliğini kapsayamaz, değil mi? O yüzden ne güzel söyledin. Gerçekten evet, böyle, evet. Evet, yani radyo programının da aslında çıkış noktası biraz orada. Her hafta farklı bir konukla hem adaların geçmişini hem kültürel miras günümüzde hem İstanbul'da hem hani, Türkiye'de ne demek biraz onu sorgulamak. Burada galiba onu da söylemedik, söyleyelim Açık Radyo'ya özel bir teşekkür. Çünkü 2019 Kasım'ında 16. İKSV paralel etkinliği olarak olmuştu o zaman. Ve 18 program, yani programcıyla yaptığımız 18 programı sen İngilizce'ye çevirdin ve sanatçı arkadaşlarınla üzerinde çalışarak bu enstalasyonu yarattınız. Ve gerçekten bu enstalasyon Anadolu Kulübü'nde bize verdikleri yerde, salonunda, bugünkü devasa bahçeyi düşünürsek küçük bir yerleştirmeydi. Ve o zaman hayal kurduk işte, bize hayal kurdurtturdunuz ve o hayal bugün gerçek oldu, öyle diyebilir miyiz? Evet, evet. Genelde hani bir insan yolun başında olduğu zaman bilemiyor sonucun ne olacağını. Yani süreçte de öğrendiğimiz çok şey oldu tabii. Bir sürü destek de aldık. Öncelikle hani Stüdyo Osidiana'nın tasarımcılar olarak gerçekten bu projeyi sonuna kadar götürmesi, işte Stimulering Funds, Hollanda Konsolosluğu'nda destekleriyle hani hayata geçti. Aynı zamanda İBB hani bu mavnanın sağlanması ve hani manevraları yapabilmemiz hem adalar hem Haliç arasında. Yani pek çok yine aktörün rol oynamasıyla hayata geçti. Yani bu evet, dediğim şeye geri gönderme yapmak istedim. Ben burada bir şey eklemek istiyorum. Çünkü girişte seni tanıtmayı unuttum. Şöyle de bilgi vereyim. Siz hepiniz Amerika'da MIT Üniversitesi'nde mimar ve şehir plancı olarak mezun oldunuz ve sonrasında birlikteliğinizle bunlar oluştu. Bu arada hemen seninle ilgili de bilgiyi ekleyeyim. İklim krizi, ekolojik restorasyon ve doğal altyapı ve büyük ölçekli kamusal alan projeleriyle ilgili şu anda Scape Studio diye bir tasarımcı olarak orada çalışıyorsun. Ama daha önce de New York Şehir Planlama Bölümünde New York'un iklim değişikliğine adaptasyonu üzerine çalıştım. Ve Dünya Bankası'nın da kentsel gelişim, doğal afet riski ve planlama üzerine projelerine de danışmanlık yaptım. Yale Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra da MIT'de şehir planlama ve mimarlık yüksek lisansını bitirdin. Bir de Ahan işte ve belli şeylerin, şimdi burada saymayayım, çok fazla şey var. Onların tarafından da desteklendi birçok projen. Şimdi buradan ben diğer bir soruma geçsem olur mu acaba? Yoksa bu konuyla ilgili söylemek istediğin acaba başka şey var mıydı? Hem BNR çalışması ve hani birazcık ne yapmaya çalıştığınızla ilgili mi Evet. Evet, bahsedebilirim aslında. Yani Neden yaptınız yani bütün evet. bunları? Aslında evet, ilk etkinliğin adı hani Adaların Sesleriydi. Şarkı Hatları, Bruce Chapin'in Songlines kitabından ilham almıştık. Stüdyo Obsidiana'nın ilham kaynağıydı bu. Yani doğayı aslında nasıl tanımlayabileceğimiz, biraz doğayı okumak ve bir yandan hani hem kuşların mesela değişen göç yollarının farkında olmak, denizin altında ne olduğunu bilmek. Mesela dün Biennale'de yaptığımız etkinlikte biraz Marmara'nın biyoçeşitliğinden de bahsettik. Hani biraz bu hem doğanın hem de yaşadığımız yerlerin hikayelerinin ve şarkılarının seslerinin farkında olarak bir gelecek yaratmakla alakalıydı. Bu aslında daha belki hani hem sanat ve tasarım bakış açısıyla yola çıkmakla alakalı. Ve bir yandan da hani son belki 10-15 senede duyduğumuz hani sürdürülebilir kalkınma konseptine çok daha farklı bir yaklaşım. Daha çok doğayla tasarım günümüzde duyduğumuz. Çok pardon, arka tarafta çok ses var ama Pardon. onun için tamam. Şimdi iyi mi? Tamam. Daha iyi, evet. Ve bir Ah, saniye. ben Evet, lafını kestim tabii. doğayla tasarım ve daha çok hani bu içine girdiğimiz restorasyon çağına geçiş ile yani birazcık bakış açısı buydu. Ve bir yandan da hani sürdürülebilir kalkınmanın çelişkilerini gördük ve hala hani İstanbul'da da bunu görüyoruz. Özellikle bu müsilaj sorununun çözülememesi ya da günümüz yani 2021'de ortaya çıkması. Çünkü daha önce bilim insanlarının uyardığı bir şeydi Marmara'nın gitgide hani bu büyüyen şehrin atıklarıyla Evet. savaşamayacağı yönündeydi ve hani bu günümüze geldik ve buna dayandı aslında. Buna karşı olarak daha çok hani bu degrowth dediğimiz hani küçülme ama aynı zamanda hani küçülmeyi kötü anlamda değil, daha çok gezegenin eşitlerinin göz önünde bulundurarak aslında şehirleşmeye devam etmemiz ve daha adil ve eşitlikçi bir yaşamı göz önünde bulundurmamız çok önemli diye düşünüyorum. Yani yaptığımız çalışmaların biraz daha hani felsefik çıkış noktası bu belki dünyada gördüğümüz dinamikleri de göz önünde bulunduruyor. Ama daha çok bunu kendi lokalimiz üzerinden, hani adalar üzerinden işledik. Biraz da su üzerinden. Senin tez çalışmaların da hep su üzerinden. İlki Yale'deki tez çalışman Hasankeyf'le ilgiliydi. Sonra MIT'den de Ürdün ve genel olarak oradaki su hatlarını tüm boyutlarıyla incelemiştin. Başka bir Biennale'de Haliç ve İstanbul kıyıları ile ilgili çalışmaların olmuştu. Balıkçılıkla ilgili, balıkçılarla. Onlarla hatta hatırlıyorum sabah 5'lerde şeye çıkarak seferlere çalışma yapmıştım. Bir de Boğaz'ın Avrupa kıyı hatlarının bir bölümünde halkın suya nasıl erişemediği ile ilgili çalışman olmuştu. Yani bu katılımla ilgili hep su galiba. Neden su? Güzel bir soru aslında. ya ben de yaklaşık 10 sene boyunca yani profesyonel olarak yüzücüydüm. Hem Galatasaray takımında ilk başta daha sonra üniversitede de devam ettim. Devam Biraz et. suyla öyle bir yakın ilişkim var. Hani işte Çanakkale Boğaz yarışlarına girdiğim zamanlar da olmuştu. Orada hani gerçi hani akıntılardan dolayı çok kocaman deniz anaları görmüştük yüzerken. Evet. Hani o hem yüzerken de bazen hani gördüğünüz problemler bir yandan da hani o deniz ve doğa aşkı biraz o işin duygusal tarafı yani kesinlikle bir çıkış noktası orada. Ama diğeri yani dünkü etkinlikte de pek çok hani dalgıç deniz biyoloğu da bahsetti bundan. Yani çok böyle göremediğimiz sanki uzaktan anlayamadığımız bir dünya gibi ama aslında içine girdiğinizde çok zenginliği olan ve aslında bizim karada sürdürdüğümüz hayatın da dengeleri için çok önemli olan bir yer. Yani denizaltı, okyanusaltı. Mesela iklim değişikliğiyle mücadelede de okyanuslar olmasa yani iklim zaten çok farklı bir konumda olurdu. Yani okyanusların tuttuğu karbon ve aynı zamanda hani hala o potansiyelin de geliştirmesi çok önemli. Hani biyoçeşitlilik açısından da pek çok insanın hani yiyecek kaynağı, gelir kaynağı hem turizm olsun hem hani balıkçılık olsun. Bunların hepsinin bir arada dengeli bir şekilde aslında gitmesi tabii günümüzde çok zor gibi gözüküyor ama benim çalıştığım farklı konularda ve su ve hani uygarlık ilişkisi çok ön planda yani baktığınızda şehir planlamada da suyun önemi çok büyük. Hani şehirlerin nerede nasıl geliştiği büyük bir ölçüde rol oynayan bir yeri var. Yani hem duygusal hem akademik hem de günümüze geldiğimiz noktada gittiğimiz noktada onu göz önünde bulundurursak öyle bir çok planlı olmasa da üzerinde çalıştığım ve uzmanlaştığım bir konu oldu. Evet, özellikle New York'ta kıyı peyzajı şeridi değil mi? Boston'da bildiğim kadarıyla öyle. Ve İstanbul'da çok benzerlik gösteriyor demiştin. Bu benzerlikleri biraz bize açabilir misin? Yani orasının da mesela 70'lerden itibaren çok fazla kirlendiğini ama iyileştirmeyle yani restorasyonla neler yapılabiliyor? Biraz böyle ümitsizliğin içerisinde yapabileceklerimizin de var olduğunu tekrar konuşmak iyi olur diye düşünüyorum. Ne dersin? Tabii ki. Ya aslında baktığınızda New York tarih olarak İstanbul'dan daha da hani endüstriyel tarihi çok daha eski bir şehir. Ve çoğu aslında kıyı hattının kullanımı endüstriyel olarak gerçekleştirmiş. Günümüzde aslında yani son hatta böyle 20 senedir belediyenin büyük bir ilgi alanı hani suyu şimdi New York'ta 5 tane borough var hani şey bölge kentin 6. bölgesi yapmak suyu ve yani bu endüstriyel kıyıları hem insanlara hem de böyle bir doğal daha doğal kıyı dediğimiz sistemlerle geri kazandırmak. Tabii bu yani tarihsel süreçte çok fazla atık bırakılmış. Burada da hani zengin bir deniz yaşamı varken gerçekten daha ölü bir körfez haline gelmiş bu zamanla atıklar, özellikle endüstriyel atıklarla. Benim mesela üzerinde bir tane çalıştığım alan Newtown Creek diye bir su yolu var Queens ve Brooklyn arasında. Çok gerçekten yani endüstriyel atıkların ötesinde bir de petrol rafinerileri olduğu için orada sızıntı bile olmuş. Ama burada gördüğümüz şey hani son 10 senede başlansa bile restorasyon çalışmalarına hem federal hükümetin temizleme çalışmaları hem de işte oradaki STK'ların ufak restorasyon çalışmalarıyla hani günümüzde farklı balıkların, kuşların ne mesela kabuklu hayvanların geri döndüğünü görebiliyoruz. Hiç yaklaşılamıyorken kenarına hem kokudan. Günümüzde birkaç kıyı şeridinde mesela parklar açıldı. Oraya gidip zaman geçirebiliyorsunuz. Yani kokudan geçilememe o şeyini geçtik. Belki hani kurbağalı dereye biraz benzetebiliriz evet, bunu. Evet. Yani şunu demeye getiriyorum. Hani ne kadar tabii yani doğayı bu kadar hani zorlamamız çok yanlış ve hani geri dönemeyecek belli eşikleri geçiyoruz. Hani o eski belki 1970-60'larda hani balıkçılarla konuşunca duyuyorsunuz. O zenginliğe geri dönemeyiz. Çok yani gerçekten o süreci biraz geçmiş durumdayız. Ama yine de yani ölü denizlerle böyle yani yan yana yaşıyorken hiçbir şey yapmamak çok bana hem hani sırf biyoçeşitlik açısından değil kendi geleceğimiz açısından da tehlikeli geliyor. Evet, davranış ama, olarak, etik olarak da değil mi? Yani katılım evet. Olarak galiba. Çünkü senin demin bahsettiğin verdiğin örnekte iyi bir sivil inisiyatif ekip var çalışmalarını, değil mi? Öyle miydi? Evet, sivil inisiyatiflerin çoğu yürütüyor aslında restorasyon çalışmalarını. Çünkü federal hükümetin görevi oradaki atıkları yani oradan dalıp çıkan büyük inşaat makineleriyle gelip alıyorlar ve zemini temizlemeye çalışıyorlar. O önemli bir adım tabii ama restorasyon biyoçeşit çalışmalarını STK'lar yürütüyor. Evet. Ve hani bu güzel yine bir başlangıç ve yaşamın yavaş da olsa geri döndüğünü görüyoruz. Ama bu tabii uzun bir süreç. Hani bu çalışmalar belki 20-30 sene daha devam edilse burayı gerçekten en kötü, en pis yerleri bile restore edebiliriz. Tabii bu hani hiçbir şey yapmamız, kirletiriz sonra düzeltiriz gibi bir hani yaklaşıma yol açmasın. Hani öyle anlaşılmasını istemem. Ama yani doğa gerçekten izin verildiğinde kendini yenileyebiliyor. Onu görüyoruz ve bence buna iyimser ben yaklaşmanın ve hani bize enerji vermesi ve hani aksiyon almamıza yol açması için önemli görüyorum. Burada ben biraz katılım konusuyla ilgili sana sormak istiyorum. Çünkü sonlarına geliyoruz programın. Bütün bu yaptığınız çalışmalarda bir katılım modelleri var. Yani bilmiyorum nasıl modeller bu. Bunu uzun uzun bize anlatman için sormuyorum ama buralara katılım nasıl oluyor? Yaşayanların katılımı, yaptığınız bu toplantılar, alınan kararlarda etkileri nasıl oluyor? Biraz bunu bize açar mısın? Çünkü şuradan ben çok yeni bir haber öğrendim. Bunu da paylaşmak istiyorum. Fayton Meydanı yarışması sonuçlanmış. Şu anda henüz bakamıyorum ama gelen haberlerden senin de ekibin bir parçası olduğun bir yarışmanın sonucunda ikinci mansiyon alınmış. Orada ben de ada gönüllüsü bir STK yani sivil inisiyatif olarak ben de danışman olarak ve daha birçok arkadaşımız adalı oradaydı. Bu çok sevindirici, çok güzel bir şey. Bunu duyurmak istiyorum. Çünkü burada özellikle sizin yaptığınız çalışma ağırlığı o meydanın tamamen ve tasarımı bir kamusal alan olarak yapılması üzerineydi. Bunu sana da böyle buradan haberini evet. vermiş olayım. Çok çok güzel, evet. Ve aynı zamanda hani bu kadar farklı ilgi olması, katılım olması ve buranın hani katılımcı bir şekilde düzenlenip meydanın uzun dönemde de hem hani o tarihsel hafızasını silmeden ve kamusal bir alan olarak hani tutarak geliştirilmesi çok çok güzel. Umarım hani bu çıkan güzel fikirleri ben görmedim ama evet. hayata geçirilir evet. ve hani ada halkına bir mahalle hani meydanı bir mahalle park olarak evet. kazandırılabilir burası. Çünkü çok oldukça zor bir konuydu biliyorsun burada atların, faytonların evet. ve atların da olduğu bir alandı ve buradaki bakış açıları birbirinden çok çok farklı. Zor bir süreç gerçekten. Daha takip edeceğiz. Bakalım nasıl gelişecek. Peki programın evet. sonuna doğru geliyoruz. Senin katılımla ilgili söylemek istediklerin sanırım vardı. Ben birazcık erken girdim. Yok yok. Daha mı eklemek istediğin? Tabii evet. Aslında katılım hani artık hani başladım. Yani orada ben mesela ne talep ediyor? Amerika'daki bu tür çalışmalarınızda sizin veriler ne? Yani insanlar daha çok son bu iklim kriziyle ilgili değişikliklerde onların taleplerinde de değişim var mı? Neler istiyorlar bu tür kentsel şehir planlama şeylerinde, büyük ölçekli şeylerde? Ben ilk şey demek istiyordum. Hani ben Muhit diye bir proje vardı. Onu kuran ekiptendim. İlk buna başladığımızda yani 2014 senesi 6-7 sene önce katılımcı planlama çok böyle gördüğümüz bir konsept değildi. Daha çok uygulanan bir şey değildi. Ama bunun şu anda gerçekten hani hem yarışmalar olsun hem planlama olsun en azından bir süreç olarak başlanmasını çok değerli buluyorum. Niyet olarak en azından halka açılmasını. Amerika'daki gözlemimde aslında hani halkın özellikle vizyon oluşturma hani projenin en başında dahil edilmesi çok önemli oluyor. Çünkü eğer siz aklınızda bir proje varsa onu zaten yapacaksanız hani katılımcılığı böyle hani göstermelik yapıyor gibi yapıyorsanız çok anlamlı olmuyor. Hani onu ben burada bile gözlemledim birkaç hani durumda böyle oldu. Hani tasarım zaten az çok yani. Akıllarında vardı. Hani yapıldı. Hani o bence bazen olabiliyor. Ama evet. Gerçekten büyük ölçekli özellikle bir vizyon planı yapılacaksa bunda katılımın en başından herkesin dahil edilmesi, vizyonun beraber oluşturulması çok önemli. Ve tabii daha sonra her adımda halka sunmak, hani biz şunu yaptık, şunları öğrendik ve hani tasarım aşamasına geçildiğinde de alternatifler sunmak. Hani tek bir tane önerimiz bu değil. Hani üç tane öneri var. Bunların hani artısı eksisi şu, hani beraber karar verelim gibi gidilmesi çok değerli oluyor. Yoksa tek bir tane çözümle geldiğinizde zaten hani ya herkesin çok hoşuna gidecek güzel bir şey yaptınız ama çoğu zaman eleştiriye maruz kalıyor. Ama bir sürü opsiyon sununca bakın hani biz düşünüyoruz hatta emek harcayıp farklı hani senaryolar ürettik demek çok değerli ve o projelerin daha başarılı olduğunu ben gördüm diyebilirim. Ve daha çok da doğal yaşama dönük talepleri var. Evet, evet. Bir de yani sürdürülebilirlik konusunda da özellikle hani iklim adaptasyonu planlarında gri altyapı değil tamamen doğal, hani ya yeşil ya da tamamen doğal ve doğa bazlı altyapı sistemleri görmek istiyoruz diyor halk, buradaki halk. Evet. Evet, sanırım sonuna geldik Seracığım programımızın. Bu yoğun temponun arasında, işlerin arasında bize vakit ayırdın. Çok teşekkür ederiz. Ben de çok teşekkür ederim. Efendim, konuğumuz iklim krizi ve ekolojik restorasyon konusunda uzman Sera Tolgay'dı. Ben programı sevgili gazeteci dostumuz Tuğba Tekere'nin bir alıntısıyla yapacağım. O da geldi, ziyaret etti Yüzen Bahçeyi. Çok güzel bir mesaj yazmış. Prens Adaları'nda 1001 çeşit insan, kültür ve yaşam var ama bunların bir araya gelebildiği mekanlar çok sınırlı. 1001 çeşit çiçeği bir araya getiren Yüzen Bahçe bu eksiğe dikkat çekiyor. Dünya Mirası Adaları takip edelim, adalarımıza ve kültürümüze hep beraber sahip çıkalım diyor. Tamam, çıkalım o zaman. Evet, çok güzel demiş. Çok teşekkürler. Bekliyoruz etkinliklerimiz. Salı 19'da kapanış var ve bir de manifestomuz var. Çok güzel. Keşke Hoşçakalın. Ben de orada olabilseydim. Tadını çıkarım. Kalbimiz seninle. Görüşmek üzere. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Adalar hepimizin. Dünya Mirası Adalar. Hazırlayan ve sunanlar Derya Tolgay, Fahri Aral ve Gündüz Masal.